Și așa s-a întâmplat, deci, ar fi păcat să mergem în adâncul istoriei. Știți prea bine ce au făcut comuniștii în Rusia și în toate țările ortodoxe. Ce gulaguri au făcut, ce temnice spurcate au făcut contra creștinilor. Câți creștini au murit în Rusia care nu îi știe nimeni. Câte episcop și preoți s-au găsit gropi comuni, unde episcop și preoți s-au găsit nepudreți de 40-50 de ani, sfinte noastre mirositoare, frumos mirositoare. Ca semn că s-au făcut datoria cât au fost în viață și după asta când au fost martirizați s-au primit cununa mucenicii. Deci au fost sute de mii sau milioane. Numai în Ucraina, Stalin, ca să poată supune Ucraina sub conducerea Moscovii, au omorât cu foamea 8 milioane de ucraineni. Toți ortodoxi în dreapta credinței. Vă puteți gândi ca să moară 8 milioane de foame, acei oameni s-au rugat la Dumnezeu până au murit. Se poate au avut posibilitatea atât să se spovedească, să ajungă la preot să-și mărturisească păcatele, să se moară de foame, dar nu a spune că moartea de foame este o moarte groază. Este cu dureri mari. Una e când fac greva foame, cum se întâmplă astăzi, se spune că face greva foame, pe apă și mai iau sucuri și beau nu știu ce, nu. I-au omorât cu foame. S-au dus poliția, cum era atunci securitatea, S-a urcat în pod, a adunat tot greu, s-au dat alimentele care le avea omul și le-a aruncat în mare. Nici măcar nu le-a dus în Rusia, că le-a altora. Le-a aruncat în mare. Și de rău s-a sucut Ucraina Moscovei. Deci acolo sunt, dacă au fost 8 milioane de mandii prin toamnă, înseamnă că o parte din ei sunt sfinți înaintea lui Dumnezeu. Deci iată avem în timpul nostru. Căci nu s-au făcut sfinți la canalul Dunărea Mare ne-au făcut de des. Câți oameni n-au fost luați din casă fără să fie pentru cel dus. La părâns cineva l-a vorbit ceva contra statului, l-a luat, l-a dus și nu s-a mai întors acasă. Cunosc aceste lucruri prin trăire, pentru că am cunoscut anumite persoane care nu s-au mai întors. Au fost unii care au fost luați la pușcării și s-au întors înapoi, dar unii nu s-au mai întors. La fel de față când ați zis din Moscovei care este om locului. L-a luat la arestat pentru că a făcut o înmormântare, că nu că a făcut altceva. Dar l-a părât, cine, colegul lui, l-a părât că a cruzat cântece regionale la mormântare. Dar oare cine este atât de absurd ca să cânt la mormântare cântece regionale? Dar ca să poată să-l facă pușcării, să poată să facă 7 ani în pușcării, pentru asta a fost părât și tot la securitate s-a arestat, s-a dus la canal, jos în Balta Vrăiei, în Delta Dunării, la Canale, la toate cele lucrări care s-au făcut, numai cu deținuții. Deci, acolo și la noi s-au făcut mulți sfinți, avem și preoți care au murit și la canalul Dunării, la Mare Neagră, și au murit și în temnici. Pentru că unul a făcut un botez, unul a făcut o cununie, s-a făcut ceva, l-a prins poliția, la miliția de atunci, l-a arestat și nu s-a mai întors înapoi. De ce? Erau și în vârstă, erau bătrâni, la 80 de ani, și sigur că în pușcăria și greutățile de acolo, nu le-a mai dat puterea să se poată întoarce înapoi. Avea nevoie de medicamente, avea nevoie de hrană, ca să se poată trăi, să se poată să reziste bătrânețele și poate ne cazuri din viață care le-au avut. Și anumite boli care sigur că le are fiecare, ca să poată să reziste, n-au avut posibilitatea. Și vrea i-a lăsat să moară. Deci iată aceia toți putem spune că sunt sfinți. Că n-au murit pentru că i-au găsit făcând crimă sau furând sau făcând alte lucruri neînfințați. Iar luat din biserică, sluzind sau făcând botez. A lăsat să termine și după aceea terminat la luat la încătușat și la dus. Deci iar de credincios. Pentru asta sărbătorim noi ziua de astăzi. Este supranumită Duminica tuturor Sfinților. Pentru acei necunoscuți, avem Sfinții mari care sunt cunoscuți. Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfântul Marul Sfânt Dimitru, Sfântul Marat Constantin și Elena, ceilalți Sfinți pe care îi cunoaștem și cunoaștem și sărbătorim. Și ne sărbătorim chiar poate chiar numele nostru care purtăm numele lor. Pe aceia îi cunoaștem. Dar pe ceilalți, mulțimii mari de sfinți, milioane de sfinți pe care nu-i cunoaștem, sunt la să biserică a avut grijă să fixeze o zi când să fie pomenit toți sfinții din viață care nu are cine să-i pomenească. Și nu este o lucru făcut în ființa lor. Sigur, ei sunt pomeniți înaintea lui Dumnezeu veșnic. Se bucură de cununa pe care au primit-o în cerul de la Dumnezeu pentru cele care le-a pătimit pe pământ pentru numele lui Dumnezeu și numele credinței. Ați auzit și Evanghelia de astăzi și spune cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și ori voi mărturisi pe Dumnezeu înaintea Tatălui meu care este în cerul și a Sfinților lui Dumnezeu. Deci este credincios nevoie de mărturisire. Deci trebuie să mărturisim. Știți prea bine ce s-a întâmplat cu puterea comunistă. Când s-au repădat oamenii de credință pentru un servici, pentru un mic salariu. N-au vrut să mai duc la biserică pentru că e împrecosată, dar afară de servici. Și oamenii nu s-au mai dus. Și așa s-au obișnuit. Vedeți dumneavoastră din calamitățile peste țară au fost și sunt. Sub comuniștii am lăsat să lucreze duminica oamenilor. Iată, lucrează și acum, fără să-i forțeze nimeni. Lucrează în inima, ar face ziua de pași, nu se duc la lucru, pentru că se duc la distracție. Deci nici atunci nu o sărbează după demnitate, nu se sărbează sărbătoare. Cu mergerea la biserică, cu respectarea tradiției creștinești, cu acele frumoase tradiții care le avem și la nașterea Domnului, care le avem și la față. Ei, deci, creștinii s-au îndepărtat de aceste frumoase tradiții, de a se le păstrează numai pentru distracție și pentru viața bună, trupească. Dar nimic nu convinsesc ca vârstă. Pentru asta e despre niciodată este nevoie. La nevoie să vă întâlniți în credința. Cum spune Mântuitorul, nimeni nu aprinde lumina și o pune sub pat sau sub obroc. Și o pune în trepte și se lumineze tuturor care sunt în casă. Casa este întreg pământul. Cuvântul nostru mărturisirea pentru Dumnezeu despre pădinirile Mântuitorului, de bunăvoie pentru mântuirea noastră. Celelalte taine, toate care sunt lucrate, începând de la Mântuitorul prin Sfinții Apostoli, prin Sfinții Părinți până în zilele noastre, toate sunt taine Sfinții lui Dumnezeu. Care aceste lucruri sfinte trebuie mărturisite, nu trebuie să gândim. Vedeți dumneavoastră, viața pământească este așa de scurtă, că de multe ori poate spunem că nu merită să o trăim. Dar nu merită să o trăim prost, să o trăim fără frica lui Dumnezeu. Deci să o trăim în credință, să o trăim în evlavie, în respect față de vecini, cum spune Mântuitorul. Să iubesc pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproape de tot ca pe tine însuți. Deci iată până unde se revarsă mărturisirea și dragostea lui Dumnezeu. Deci să avem dragoste față de Dumnezeu, dar dacă avem ură asupra fratelui nostru, dacă ne judecăm cu frații, dacă ne judecăm cu părinții, am văzut pe presă și de la televiziune, că se judecă copiii cu părinții sau frate cu frate, lucrul cel mai rușinos posibil în lume. Dacă frate nu se iubesc între ei, sau părinții nu iubesc copiii, sau invers, copiii nu iubesc părinții și dă judecată, ce fel de dragoste poate să fie acolo dacă nu este între cei din sânge cu dânsii? Cum poate să iubească pe străini? Mântuitorul spune, iubiți pe vrăjmașii voștri și binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Așa au făcut Sfinții. Sfântul Arhideacon Stefan când îl ucideau cu pietre, el spărăzăm pe a treia zi din Crăciun. Angelul chiar și-a spus, Doamne, nu le puni lor păcatul acesta. Dar au luat Mântuitorul care vin pe cruce a spus, Părinte, nu le socoti lor păcatul acesta, păcatul răstignirii. Deci Mântuitorul s-a rugat pentru răstignitori. Sfinții au urmat, cum spune Domnul, următor mi-i faci stră. Fii Sfinți, precum și eu Sfânt sunt. Sfântul Apostol Pavel spune către Corinteni, următor mi-i faci stră, precum și eu lui Hristos. Deci vrem să urmăm, dacă vrem să ne mântuim, dacă vrem să câștigăm viața cea veșnică, trebuie să facem fapte de credință. Dar nu prin tăcere, ci trebuie să mărturisim cu cuvântul. Ceea ce credem, cum spune tot Sfântul Apostol Pavel, ceea ce crezi cu inima, să mărturisești cu cuvântul. Și atunci Dumnezeu face minuni, ne povăzbește pe calea cea bună, pe calea cea dreaptă, ne păsește de anumitele cazuri care sunt în lume. Și dacă spuneam de necazurile care au venit în țara noastră și poate nu suntem scăpați încă, nu vin la voia întâmplării. Vin pentru sângele vărsat prin avorturi. Când s-a împlinit 10 ani de la Revoluție, s-a anunțat că erau 1 milion de avorturi. Cum să nu vii bătarul Dumnezeu pe țară pentru asemenea lucruri care s-au făcut în țară de către cine, de către creștini? Noi în țară suntem 87% ortodoși. Restul sunt alte naționalități care sunt catolici, protestanți sau de alte religii. Dar dacă sunt 87%, deci înseamnă că 87% din aceste crimi, vărsare de sânge prin avorturi, sunt ale ortodoxilor. Cum să nu fii bătaia lui Dumnezeu peste noi? Acel sânge vărsat nevinovat cere răsplătire la Dumnezeu. Și Dumnezeu vine. Vine cu un etaj asupra tării. Și nu putem să facem față, vedeți? Oamenii sărăcii care au rămas și stau în corturi sau care stau în casă din asta făcută improvizate pentru o noapte sau o lună și nu vin nimeni să le facă, să le facă casă după cum au promis. Nu stau în casă în suferință, stau. Măcar acum ar trebui să se gândească și ei și noi. Că după cum sunt ei, acum putem să vin noi mâine. Dacă nu avem necază lor, nu poate Dumnezeu da alte necază, alte suferințe. Să putem să fim tot la fel în același necază și suferință. Într-așa este vizionă sărbătoarea de astăzi, se închinată tuturor sfinților care să zic că ei se roagă pentru noi lui Dumnezeu. Să roagă Dumnezeu pentru noi și pentru ca să ne lumineze Dumnezeu. Și pentru ca pentru asta Dumnezeu de necază peste țară. Să ne lumineze Dumnezeu, să ne aducem aminte că nu ne-am făcut datoria și trebuie să ne facem. Trebuie să ne întoarcem de la cele rele spre cele bune și la cele bune. Pe asta așteaptă Dumnezeu de la noi. 10 prorocă Isaia din partea lui Dumnezeu. Deci înainte de acele jur, eu de față sunt. Dumnezeu este omniprezent. Înainte noi să cerem, El știe ce avem nevoie, dar noi să ne facem datoria să cerem. Prorocul Moise a fost iubit de Dumnezeu și a primit din mâna lui tablele legii din muntele Sinai. A făcut o mică greșeală, din ce cauze? La omânia l-au supărat oamenii Sfântului, chiar au o fire foarte blândă. Dar ca un om s-a supărat și el. Atunci când și acei 600.000 de oameni pe care i-a scos din Egipt, și erau bărbați de oase 600.000, dar erau poate din femeie de copii mai mulți, erau poate peste 2 milioane de oameni, au sărit la tărți și pe i-au adus în posibilitate să mor de sete. Dar Dumnezeu i-a spus, orice vor cere acești oameni să-i dai, dar întâi să cer de la mine. Întâi să ceară de la Dumnezeu, după aceea îi dăruiește. El atunci văzând atâta nerușinare din partea poporului, atâta nesimțire și necredință, s-a mâniat, s-a lovit cu toiagul în piatră și a spus, au doar din această piatră să vă dau apă. Și atunci zora izure care curge și astăzi în muntele Sinai. Și a auzit de la Dumnezeu glas și a spus, s-a spus să cer pe rugăciune, pentru că n-ai cerut, eu ți-am dat apă, dar n-ai să intri în pământ după găduință. Și n-ai intrat în pământ după găduință, a murit pe muntele Nebo, care este la neantă zi de Erihon, orașul Erihon, care este cel mai vechi din lume. Deci iată un mare proroc, care a greit cu Dumnezeu, cum spune, însuși, gură către gură, și a greit cu Dumnezeu, și a primit tablele legii din mâna lui Dumnezeu. A greșit o greșeală din imprudență, n-a fost iertat. Dar noi care facem greșeli intenționate, care le facem cu bună știință că greșim, credeți sau credem că nu vom fi pedepsiți de Dumnezeu, este imposibil să nu primim pedepsă de la Dumnezeu. Să miră Sfântul Angur de Aură și spune, dacă mă insim pentru atâta greșeală, nu l-a primit Dumnezeu în pământul păgăduinții, ce vom face noi cu atâte păcate care le facem? Pentru asta e credincios să citim, dacă putem, viețile Sfinților, că este o comoară a Bisericii Ortodoxe. Este o comoară de neprețuit pe care ar trebui să ne însoțim și noi. Este de mare folos sufletesc. Acolo ne interese. Vedem credința fetelor tinerii care au fost muceniții, ca Sfânta Barbara, Sfânta Mucenice Teloptea, fiind în vârstă de 12 ani, Sfânta Pelagia, celelalte mari sfinte mucenice, cu viața Paraschiva care e la Iași, să avem Sfintele Moaștei. Și a dormit la vârsta de 28 de ani, dar a fost în pustietate, a fost în viață de mănăstire. Deci aceste Sfinte, acești sfinți, ne pot da un imbol noi pentru cei bătrâni să ne trezim la realitate și să vedem cum să merge pe calea care duce spre mântuire. Deci, spune Mântuitorul, strântă este calea care duce la Împărăția lui Dumnezeu și largă care duce la pierzare. Și dă un exemplu, suntem în gură de aur. Noi visăm noastră un vis. Viața noastră pe pământ este un vis. Dacă vrem să trăim aici pe pământ, visul, Dumnezeu ne-o dăruiește aici pe pământ, că nu este nedrept. Să avem bani, să furăm, să avem de toate, să ne distrăm, să facem fără de legi toate păcatele posibile, să le facem, Dumnezeu slobozește, să trăim visul. Iar dacă vrem să trăim în veșnicii, trebuie să renunțăm la vis. Să renunțăm la această viață care nu ne poate duce decât la pierzare. Pentru asta îi zice Dumnezeu, nu renunțăm să ieșim din lume. Să fim în lume, dar putem să fim voi, cum spune Mântuitorul, să fiți lumina lumii. Putem să fim lumina lumii. Să fim lumină pentru cei care sunt necredincioși în jurul nostru. Să ne facem datoria de cetățeni, de creștini. Să ne respectăm unii pe alții. Nu contează că cei din jur nu fac. Să te vadă pe tine, pe mine, sau pe alții mea că facem și atunci ți-e copiază. Cine are sufletul deschis pentru așa ceva. Pentru asta îi vizionez. Ziua de astăzi este zi de exemplu pentru noi toți, pentru toți creștinii, ca să putem să ne mântuim, să putem să mergem pe care am mers. Mulțumesc arhiereilor, Părintele Antonel, care este aici parohul, creștinilor care sunt în orașul Covasna și care vin la biserică, dumneavoastră care sunteți din alte părți din țară și sunteți prezenți aici, Dumnezeu să vă plătească osteneala și dragostea pe care ați făcut-o de a veni să ascultați Sfânta Dumnezească Liturghii și să luați parte la această zi mare a tuturor Sfinților. Deci toți Sfinții care sunt în ceruri și Sfinții Îngeri să fie rugători pentru noi toți, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este cu binecinția și slava în veci. Amin! Bunului Dumnezeu și tuturor Sfinților a cărui hram o pomenește astăzi Sfânta noastră Biserică. Mare sărbătoare este, fraților creștini, și mare bucurie mi s-a făcut astăzi prin bunăvoința lui Dumnezeu și prin darul Sfântului Duh. Prin bunăvoința noastră a Sfântului Mitropolit Vlasie, care astăzi ne-a bucurat cu acest suport mare de Sfinții Rani care au venit astăzi. Niciodată biserica noastră, de când este construită, de 16 ani, n-a primit atâția arhierei odată la o Sfântă Liturghie. Pentru aceasta, fraților creștini, bucurie mare se face în sufletul nostru. Cuvintele frumoase a spus în preanaltul Mitropolit Vlasie. Cu acest suport mare de Sfinții Rani care au venit astăzi, niciodată biserica noastră, de când este construită, de 16 ani, n-a primit atâtea arhierei odată la o Sfântă Liturghie. Pentru aceasta, fraților creștini, bucurie mare se face în sufletul nostru. Cuvintele frumoase a spus în preanaltul Mitropolit Vlasie. Mulțumim preanaltul Mitropolit Vlasie și tuturor celorlalți episcopi care au venit astăzi la această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, căci mare bucurie duhovnicească au arătat preanaltul Mitropolit Vlasie, ca un păstor care își urmărește oile sale, care le învață cu cuvinte duhovnicești. Pentru aceasta, pentru preanaltul Mitropolit Vlasie, se spune mulța întrăiască! Care au venit astăzi la această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie. și pentru ceilalți preoți și diaconii care au slujit astăzi în soborul acesta sfânt, te spunem mulți ani trăiască.